čtvrtek dorazil jako na koni. O půl třetí jsem vyrazil z kanceláře, seběhl tři patra a vyšel do pošmourného podzimního dne. Říká se, že na lidi padá v takovém počasí deprese. Pro mě to nikdy neplatilo a teď jsem byl asi ve stavu největší duševní pohody za poslední měsíce. Vlastně už skoro celý rok to bude. Zaplašil jsem nehezké vzpomínky, vrazil zeboucí ruce do kapes a jel se ubírat vzpadaným listím k hospodě. Jak znám Lukáše, dorazí minimálně s 10minutovým zpožděním. Ale to nevadí. Cestou se roztrhaly mraky a na zamračený svět vysvětlo slunce. Dole napravo v mém zorném poli se zableskly paprsky lámané ve starých škrábancích. Nikdy jsem si to poničené sklo nenechal vyměnit a ani to nemám v plánu. Aspoň mi to bude připomínat, že za blbost se platí. A že cena občas bývá zatraceně vyšší než pár škrábanců na skle. Slunce se rozzářilo plnou silou končícího podzimu a mně se na tváři rozlil spokojený úsměv. Ať už se o blahodárném vlivu slunečního svitu na lidskou psychiku tvrdí cokoliv, asi na tom něco bude. A funguje to dokonce na zimomilné typy jako jsem já. Lukáš už na mě před hospodou čekal. Podali jsme si ruce s nepředstíranou srdečností, vyměnili pár slov a netrvalo dlouho. Seděli jsme v příjemně vyhřáté hospodě, půl litry s pivíčkem před sebou. Musím se přiznat, že z mé strany konverzace zpočátku vázla. Střípek hlodal a řezal a teprve s druhým pivem se mi podařilo jeho hrany obrousit natolik, že jsem se začal chovat jako kamarád ke kamarádovi. Najednou mi bylo ještě o něco líp. Kamarádi jsou přece jenom fajn. A na Silvestra plánujeme pořádně zapařit na chatě u Tomáše. Sdělil mi Lukáš posilněný pátým půl litrem. Je ti jasné, že tam nemůžeš chybět. Jasné. Předvedl jsem něco jako parodii na vojenské zasalutování. Páté pivo se krevním řečištěm rozlévalo i mě a představa posledního dne roku stráveného v bujarém veselí mi tlačila koutky úst prudce nahoru. Je to fajn, když má člověk kamarády, kterým chybí. Dali jsme ještě každý po dvou kouscích v tramvaji, to bude asi pro močový měchýř očistec, ale co už, a pak už se Lukáš začal celkem nápadně koukat na hodinky. Za okny se mezitím celkem kvalitně setmělo. Já už budu muset jít, při pátku to bude ve firmě náročné, pravil jsem diplomaticky jako první a mávil na sympatickou servírku, kterou naše násoska viditelně těšila. Dohromady. Sdělil jsem jí. Lukáš se sice na oko cukal, jakože platí každý sám za sebe, ale já byl neoblomný. Možná mě trochu tlačilo svědomí za to, že jsem mu ten nevinný vtípek s videem tak docela neodpustil, možná jsem měl prostě skvělou náladu. To poslední tedy žádné možná, byl jsem v tak dobrém rozmaru, že bych byl schopen zaplatit za celou hospodu. Tedy kdybych nemusel táhnout nájem našeho bytečku poblíž centra jen z jednoho platu. Vzpomínka na Veroniku mi sice na malý okamžik vehnala chmuru na čelo, ale stačilo pomyslet na plánovaného Silvestra a chmura byla odváta dalším přívalem dobré nálady. Vždyť život je sakra fajn. Rozloučili jsme se chlapským potřesením pravicí, naposled si slíbili, že na pivko se ještě před tím Silvestrem určitě zajdem a já vyrazil na zastávku tramvaje. Slunce zmizelo kdesi za horizontem, ulice zaplavilo umělé světlo nově nainstalovaných pouličních lamp a spadané listí pod nohama moc hezky šustilo. Život je fajn. Život přestal být částečně fajn ve chvíli, kdy jsem se postavil na zastávku svojí tramvaje. Ne snad, že by neměla přijet, ale prostým algebraickým cvičením jsem zjistil, že 10 minut čekání plus dalších 10 minut jízdy prostě nevydržím. Alespoň ne jako hygieny dbalý člověk. Zkrátka a dobře, můj močový měchýř se hlásil o slovo. Nebo spíš o vyprázdnění. 7 piv je 7 piv, sdělil jsem neadresně pod napilým polohlasem a s pokrčením ramen vyrazil zpátky k hospodě. Po tom štědrém dýšku mě tam na záchod určitě pustí. Cesta zpátky už nebyla tak pohodová, jako ta v opačném směru. Tělo si žádalo své, takže jsem byl nucen spíš rázně kráčet, než se spokojeně loudat. Tak jsem do toho zamilovaného páru málem vrazil. Nejdřív jsem nevěřil vlastním očím. Pak už ano. Moje Veronika objímala svou hebkou ručkou Lukášův pás, bradu opřenou o svalnaté rameno v huňaté bundě a její nádherné rty zrovna ochutnávaly pivem nasáklou držku mého kamaráda. Mého kamaráda. Čum na cestu, vole, zavrčel kamarád a napůl mě odstrčil, napůl se mi vyhnul. Tedy. Měl to v úmyslu. V následující chvíli si všiml, kdo to před ním stojí. Ja. Jaffe, co ty tady? Zablekotal jako největší idiot pod sluncem. Abych mu nekřivdil, já se nezmohl ani na to. Veronika si mě změřila ledovým pohledem a o nějakou konverzaci se ani nepokoušela. Já udělal to, co jsem si v uplynulých měsících tolikrát představoval. Padl jsem na kolena, sepěl ruce jako při modlitbě a vysypal ze sebe záplavu nesouvislých omluv, vysvětlení proseb, přísah nehynoucí lásky, sebemrskačkých nadávek a vůbec všeho, co se ve mně za tu dobu nastřádalo. Jistě, musel jsem působit jako ten největší zoufalec. Jistě, kamarádi ze mě budou mít legraci asi do smrti, až to Lukáš roznese, ale to mi bylo v tu chvíli naprosto jedno. Moje milá musí vědět, jak moc mě to všechno mrzí. Musí se dozvědět, co se tenkrát stalo. Musí slyšet, jak to bylo, jak se kvůli ní trápím a jak moc, nepředstavitelně moc ji chci zpátky. Vodopád mých slov vyschl snad až po 10 minutách. Močový měchýř moudře přestal připomínat svou existenci, mně se na tvářích zase leskly slzy nervového pohnutí a co dělal Lukáš, absolutně netuším. Měl jsem oči jenom pro svou Veroniku. Upíral jsem k ní zrak a čekal, až mi řekne, že mi odpouští. Musí to říct každou chvíli. Teď, v tomhle okamžiku. Prostě musí. Decentně namalované rty mé milé se zavlnily. Odpouštím ti, skoro jsem slyšel předzvěst toho, co musí přijít. Nechovej se jako debil, Martine, pronesla moje milá ledovým hlasem. Prosím. Zopakoval jsem já takovým tónem, jako by se kdesi uvnitř mě cosi napělo k prasknutí. Ještě kousek a povolí to. Nechci tě vidět, nechci s tebou mluvit, jasné. Zaplály Veronice ty krásné hnědé oči hněvem. Podrazil si mě, takže mě nezajímá, jak moc ti je všechno líto. Nemůžu ti věřit, takže nemám tu nejmenší chuť se s tebou bavit. Nechci se stýkat s někým, kdo je schopný své přítelkyni udělat něco takového. Zbohem, Martine, a otočila se ke mně zády. To něco uvnitř mě se napělo až k hranici nepředstavitelnosti. Prosím. Řekl jsem zase. Znělo to dutě, znělo to opuštěně. Veronika odcházela. Po třetí se mi to zoufalé slovo přes rty nedostalo. Místo planého mluvení jsem se vyšvihl na nohy. Kde si v kapse bundy mám pořád ten prstýnek, co jsem koupil o minulých Vánocích? Slova sama o sobě možná nestačí, ale když Veronice ukážu, jak moc ji miluju, když uvidí, že jsem si ji chtěl vzít, určitě jí dojde, že je to všechno jenom hrozný omyl. Že jsem s Lukášovou holkou nespal, že bych Verče nikdy nic takového neudělal. Vyrazil jsem, rukou ještě pořád šmátraje v kapse. Lukáš mi zastoupil cestu. Sorry, Jaffe, ale Verča je teď moje holka, oznámil mi takovým tónem, jako by předchozí posezení v hospodě neexistovalo. V první chvíli jsem dokonce myslel, že jsem se přeslechl. Pak už ne, pak mi to došlo. Úplně všechno. A to, co si uvnitř mě konečně povolilo. Říkal jsem už, že nosím v kapse teleskopický obušek. Teď jsem si na něj ani nevzpomněl. Vytáhl jsem šátrající ruku z kapsy i s kusem počívky a rozehnal se přímo proti Lukášově bradě. Najednou jsem viděl rudě, krev mi pulsovala mozkovými závity jako žhavá řeka a z míru milovného zamilovaného asociála byla bestie schopná vraždy. Tedy aspoň teoreticky. Lukáš se mojí pravačce lehce vyhnul, ještě lehčeji mě od sebe poodstrčil a v zápětí mi zarazil svou pravačku do břicha až po loket. Ne, že by to bolelo. Jen jsem najednou nemohl dýchat, žaludek mi svírala mohutná pěst a na tvář se mi lepilo spadané listí. Že Lukáš tráví většinu času v posilovně jsem myslím ještě neříkal. Už se k Verče nikdy nepřibližuj, odsekával můj kamarád jako sekáčkem na leden. Taková ženská potřebuje chlapa a ne takovou sračku, jako seš ty. Tak se měj, Jaffe, a na rozloučenou mě nakopl hezky přímo do žaludku. To už bolelo. Veronika se ani neotočila. Pohybovat se liduprázdnými temnými uličkami je někdy dost ohubu. Můžete tam z ničeho nic natrefit na opilce, dotěrné bezdomovce, tlupu Romů nebo třeba milenecký pár, který si nepřeje být rušen. Já teď byl rád, že liduprázdná ulička dostává svému přízvisku. Z ledové země jsem se zdvihal snad čtvrt hodiny. Kdyby mě u toho někdo viděl, asi by mě další ponížení zabilo. Střídavě mě zaplavoval rudý vztek, drtila mě ledová ruka potupy a do toho všeho se ještě decentně otevíraly staré rány zjitřené spatřením mé milované. Nevím, čeho bylo víc, jestli vzteku, ponížení nebo bolesti. Jen vím, že všechno dohromady tvořilo tak hnusnou kombinaci, že se mi vstát ani nechtělo. Ale musel jsem. Ležením na dlažbě a lapáním po dechu toho moc nevyřeším. Nakonec se mi podařilo vydrápat na nohy. Z pohmožděného žaludku se mi dělalo na zvracení, odřený obličej nehezky bolel a určitě jsem vypadal tak, jak jsem se cítil. Jako malé vítězství se dalo vnímat jen to, že i v boji se mi podařilo udržet svěrač pod kontrolou. Teď jsem se dopotácel do hospody, pečlivě se vyhýbaje případným zvědavým pohledům. Na toaletě můj obličej opustil poslední rozmočený list a ten rudý vztek přešel do jakéhosi chladnějšího stádia. Takhle napsané to sice vypadá strašně knižně, strašně brakově, ale ony se mi okraje zorného pole vážně chvílemi barvily do ruda. Snad červené krvinky, snad jenom výplod představivosti. Nevěděl jsem a bylo mi to docela jedno. Měl jsem na starosti důležitější věci. Například neupadnout do staré známé deprese, psychicky se nezhroutit z definitivního konce naší lásky, nebo nezačít nepříčetně řvát nad zradou kamaráda. Kamarád. Kamarád, drtil jsem mezi zuby a zuřivě si mydlil špinavé ruce. Ironie mi z hlasu doslova odkapávala, mísila se s mydlinkovou vodou vířící v odpadu a mizela kdesi v hlubinách ostravské kanalizace. Nevadí, mám jí ještě dost. Z hospody jsem se vypotácel s pohledem upřeným do země stejně pevně, jako když jsem se potácel do ní. Mumlal jsem si ty nejhorší nadávky, střídavě mě zaplavovalo příšerné horko, střídavě mě rozrážela zima. Možná další nervový šok. Ale tentokrát to chřipkou neodnesu, tentokrát se tomu nepoddám. Tentokrát mám před sebou úkol, který nesnese odkladu. Do roka a do dne, ty ksindle podrazácký. Zaskřípěl jsem zuby, až sklovina zaúpěla. Na své duševní zdraví jsem tentokrát ani nepomyslel. Všecko, všecičko mi najednou dávalo smysl. Žádný nevinný fórek, žádná sranda, žádná prdel. Lukášovi se prostě zachtělo mé milované. Přebrat kamarádovi holku chtěl. Vrazit mi dýku do zad. Zbavit se jedním krokem svojí Katky a nalomit důvěru mezi mnou a Veronikou. Bůh ví, jak dlouho do ní hučel. Kdo ví, co všechno mojí milé navykládal. Teď už jsem se nedivil, že mi za ty dlouhé měsíce jedinkrát nezvedla telefon. Můj kamarád jí nejspíš popsal události na akci takovým způsobem, že jsem z toho vyšel jako obzvlášť odporný kříženec Casanovi s bůhvíkým. A Lukášek nejspíš ve své vlastní verzi příběhu trávil večer v blažené nevědomosti, zatímco jsem mu já muchloval holku. A telefon se mu z kapsy asi vypařil a šel natáčet sám od sebe. Parchant zasraný. Zavrčel jsem v poloprázdné tramvaji, až se důchodkyně sedící přede mnou nespokojeně zavrtěla. K tomu, aby mi něco řekla, už odvahu nesebrala. Taky bych ji nesebral, pro sebe si mumlající mladíky s tváří odřenou do krve obvykle nebývá radno dráždit. Zvlášť, když se jim v očích blízká tak, jako jsem to v odrazu okna tramvaje viděl u sebe. Tu noc jsem oka nezamhouřil a jen se převaloval. Chvílemi mě popadaly záchvaty zuřivosti, během kterých ze mě podjen lil. Chvílemi jsem skřípěl zuby, zíral do stropu a kolečka mi v hlavě šrotovala jako v předbíhajících se hodinách. Nemohl jsem být tak dočista vzhůru, protože si nepamatuju všechny kletby, sliby a hrozby, které jsem na Lukášovu adresu pronášel, ale vzpomínám si, jak se mi někdy nad ránem všechna přání toho nejhoršího slila v jeden realizovatelný plán. Na to, že jsem jej vymyslel po 7 pivech, noci beze spánku a silném nervovém vypětí, nebyl vůbec špatný. Psychologovi by se z něj sice starostlivě skrabatilo čelo, ale já psychologii nepovažuji za solidní vědu. Můj plán vycházel z logických závěrů, dával smysl a to bylo vše, co jsem od něj chtěl. Kdesi v duši se mi rozlilo temné, hluboké, nehezké uspokojení. Na hodinu a půl jsem ještě dokonce usnul. Probudil jsem se s neveselým úsměvem na tváři. Necítil jsem se nevyspalý a po duševní stránce mi bylo docela dobře. Můj noční plán se nerozplynul v náruči snu, naopak. Vykrystalizoval, ukázal mi své slabiny a navrhl možná řešení. Když chci, když nejsem zmítán depresí, dokážu být velmi činorodý. Nasnídal jsem se, oblékl a vyrazil do práce. Celou cestu jsem si v duchu pískal. Pro firmu jsem toho dne mnoho nevykonal. Pan Lovětínský, můj šéf, se naštěstí opět musel věnovat jakési firemní návštěvě, takže jsem měl soukromí dost a dost. Jen co za všemi těmi lidmi zapadly dveře šéfovy kanceláře, otevřel jsem okno internetového prohlížeče a pustil se do hledání. Internet je skvělá věc. Diskusní fóra všelijakých nadšenců jsou pak ještě o stupínek lepší. Stačilo pár minut tápání a už jsem pročítal jedno, které s mým plánem velice úzce souviselo. Zhruba za hodinu jsem se dozvěděl řadu velice zajímavých věcí. Tak například ještě včera jsem věděl, že naše země disponuje řadou více či méně pitomých zákonů. Taky jsem věděl, že jeden z těch stupidnějších přikazuje každému občanu toužícímu nosit palnou zbraň podstoupit řadu testů, probít se zástupy byrokratů, promrhat spoustu času a utratit nemalé peníze. Ale až dneska jsem se dozvěděl, že to není tak docela pravda. Že jako už v tolika případech proklouzla i tady nějakému bdělému zákonodárci jedna složitější myšlenka mezi prsty a v zákoně tudíž stojí, že mezi palné zbraně, na které potřebujete státem požehnané lejstro, se z jakéhosi důvodu nepočítají perkusní pušky a pistole. Perkusní pistole, pokud to nevíte, je zbraň nabíjená černým prachem, olověnou kulí a menším či větším počtem dalších středověkých serepetiček. Což ovšem nic nemění na tom, že se z toho dá střílet i v dnešních, osvícených časech. Střílet a zabíjet. Čímž nějaké zbrojní průkazy a podobné omezující nesmysly dost ztrácejí na významu. Aspoň pro nás, praktické střelce. Aha, já to ještě neřekl. Samozřejmě se chystám zabít Lukáše. Kamaráda. Takhle napsané to vypadá strašně vyšinutě. Psychopaticky. Nenormálně. Ale když se na to podíváte z čistě logického hlediska oproštěného od emocí, je to docela prosté. Ten mizera mi vrazil dýku do zad. Sice ne ocelovou, nabroušenou a vyleštěnou do stříbrného lesku, ale o to bolestivější. Vzal mi jediný smysl života, vzal mi lásku, vzal mi moje všecko. Takže za to teď zaplatí tím, co je nejdůležitější zase pro něj. Svým vlastním životem.